अगर उनको कोई पनाहगाह मिल जाती या किसी किस्म के गार मिल जाते या घुस बैठने की और कोई जगह, तो ये बेलगाम भाग कर उधर ही का रुख कर लेते।